Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün sizlere farklı tasarımlardan bahsedeceğim. Bu tasarımlar sağlık, iş, ev, oyun, hobi gibi konularla ilgili. Hepsi yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen tasarımlar. Animate isimli tasarımla başlayalım. Animate diye bir oyuncak kiti var. Animate, Matthew Müller'ın elektronikleri çocuklar için eğlenceli ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan robotik bir oyuncak yapım kiti. 6 ile 10 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış. Çocuklar karton, pil, kablo, sesli uyarı, sensör, motor ve LED ışıkları kullanarak oyuncak yapabiliyorlar. Kitin yanında bir de rehber, kılavuz, kitap var. Bu kitap sayesinde çocuklar baka baka tasarım yapabiliyorlar. Tüm elektronik bileşenler kasıtlı olarak büyükler. Çocuklar daha iyi anlasın, kullanabilsin diye. Çocuklara hitap edecek eğlenceli şekiller ve renklerle tamamlanabiliyorlar. Animate özetle çocukların hayal güçlerine hayat vermeyi amaçlayan kendine özgü bir şekil ve renge sahip bir elektronik bileşen kiti. Şimdi başka bir tasarımdan bahsedeyim. Uykusuzluk ve kaygıyı gidermek için bir tasarım. Uyku kişisel bakımın en basit şekli. Sürekli çalışan beyin, kafanın içinde 40 tilki, yüksek stres seviyesi uyku kalitesini düşürüyor. Bazıları ne yapsa stresi azaltamıyor veya beynindeki düşünceleri kovamıyor. İyi bir uyku için bugünlerde ağır battaniyeler kullanılıyor. Moda oldu biraz. Mesela 50-70 kilo olan kişiler için 7-8 kilo battaniye öneriliyor. Battaniye ağır olmasının yanı sıra kucaklama hissi, koza etkisi yaratıyor. Bu da insanın sakinleşmesini ve kendisini güvende hissetmesini sağlıyor. Fiziksel olarak insan o kadar çok hareket edemediği için bu ağır battaniyenin altında sağa sola dönemediği için düşüncelerde o kadar çok hareket etmemiş oluyorlar. Formasan Tıp Derneği dergisinde yayınlanan bir araştırma var. Araştırmaya göre en stresli tıbbi prosedürlerden bir tanesi 21 yaş dişi çektirmek. 21 yaş dişini çektiren katılımcılara ameliyat esnasında ağırlıklı battaniyeler verilmiş. Ağırlıklı battaniyelerin altında hastaların sinir sistemi stresin düşük olduğu zamanlardaki seviyede kalmış. Bir başka daha araştırma var. Kemoterapi tedavisi görüp ağırlıklı battaniye kullananlarda kaygı seviyesi daha düşük çıkmış. Amerikan Uyku Derneği, Harvard Üniversitesi ve Cleveland Clinic'ten uzmanlar da ağırlıklı battaniyenin kaygı için faydalarını kabul ediyorlar. Occupational Study in Mental Health tarafından yayınlanan bir araştırmada test grubunun %68'inin ağırlıklı bir battaniye kullandıktan sonra daha düşük kaygı ortaya koyduğunu gösteriyor. Ağırlıklı battaniyelerin en popüler kullanım alanlarından biri otizm ve dikkat bozuklukları olan çocukları tedavi etme. Connecticut Children's Medical Center'da sertifikalı uyku psikoloğu ve davranışsal uyku programı direktörü Linel Schneeberg Bazı çocukların ağırlıklı battaniyelerden veya basınç sağlayan esnek likra uyku tulumlarından faydalandıklarını, bu çocuklara iyi geldiğini doğrulamış. Bu battaniyelerde neler öneriliyor? Kilonuzun %10'u kadar battaniyeleri tercih etmeniz öneriliyor. Fiyatları 150-200 dolar arası, Türk parasıyla hiç ucuz değiller. O yüzden terletmeyen, iyi malzeme kullanılmış kendi doğal battaniyenizde yapabilirsiniz. Bunun nasıl yapıldığını gösteren videolar var. Horlama veya uyku apnesi olanlara önerilmiyor çünkü bunlar göğse baskı yapabiliyorlar. Bazen ağırlıklı anksiyete battaniyesi olarak anılıyor bu battaniyeler. Uykuya ve akıl sağlığına doğal olarak yardımcı olan tedavi edici bir araç. Bu yetenekli battaniyeler epey bir popülerlik kazandılar son zamanlarda. Antianksiyete battaniyeleri diye de anılıyorlar. Bu haliyle çok duymaya başladık. Uzun yıllar boyunca mesleki terapistler özel ihtiyaç sahiplerini sakinleştirici, duygusal bir deneyim sağlamak için çeşitli yöntemler kullanmışlar. Bugün anksiyete ve uykusuzluk için ağırlıklı bir battaniye kullanmak yaygın bir uygulama haline geldi. Kaygınızı hafifletmek için ağırlıklı bir battaniye alırken nelere dikkat etmek lazım? Dediğim gibi bunlar çok ucuz şeyler değiller. O yüzden baştan iyi düşünmek lazım. Bu battaniyelerin nefes alabilirliği önemli. Ağırlıklı bir battaniyenin sizi terletmemesi, sizi uyandırmak yerine sağlıklı bir şekilde uyumanıza yardımcı olması gerekiyor. Sürdürülebilir kaynaklı bitki bazlı kumaşlardan üretilen nefes alabilen battaniyeler var. Estetik de önemli. Kanepenin üzerinde kütle gibi duran bir şey istemezsiniz. Katlanabilir bir battaniye olması önemli. Evet, giderek bu battaniyelere daha çok ihtiyaç olacak veya daha çok ihtiyaç gösterilecek gibi görünüyor. Şimdi başka bir projeye geçeyim. İklim değişikliği Mega Game projesinden bahsedeyim. İklim değişikliği hakkında bilgi aktarmak için bir mega oyunun nasıl kullanılabileceğini araştıran bir proje bu. Aslında tam da Açık Radyo'ya göre veya Açık Radyo bu oyunu yapmalıymış. Bu mega oyunda 10 ile 100 arasında değişen sayıda oyuncu var. Bu oyuncular tahta oyunları, rol oynama ve çatışma oyunları oynayabiliyorlar. Oyunun senaryosu İsveç'in doğusunda geçiyor. Katılımcılar çeşitli yerel, bölgesel ve ulusal roller üstleniyorlar. Katılımcıların çoğu yerel halk rolünü oynayacak. Oyun sırasında iklim değişikliğinin İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü'nün tahminlerine göre 2020-2100 dönemi için simüle edilmesi planlanıyor. Değişen iklim şartları sonuçları katılımcıları zor seçimlerle baş başa bırakacak gibi görünüyor. Oyuncuların hedefleri Stockholm ve Brüksel'de alınan siyasi kararlarla çelişebilir. Araştırma projesinin hedefleri şöyle: iklim değişikliğinin ne kadar ciddi olduğu ve bizi nasıl etkilediği konusunda farkındalık yaratmak, böyle bir oyun geliştirmek, öğrencilerin bir mega oyunda geliştiği, organize ettiği ve katılacağı bir üniversite kursu geliştirmek, iletişim, karar verme ve çatışma yönetimi açısından oynayanların davranışlarını incelemek. İklim değişikliği Mega Game 21 Kasım'da oynanacak. Linköping'deki Concert Congress'te ve çevrimiçi olarak oynanacak. Başlangıçta etkinliğin Nisan ayında yapılması planlanıyordu. Ama korona pandemisi nedeniyle ertelenmiş. Şimdi bazı oyuncuların fiziksel olarak Linköping'de bulunduğu ve diğerlerinin uzaktan oynadığı hibrit bir formda yapılacak bu oyun. Projeden sorumlu Magnus Persson ve Ola Leifler oluşturduğumuz oyunun dijital versiyonu katılımcılara neler olduğuna dair daha iyi bir genel bakış sunacak diyorlar. Bu konuyu biraz daha anlatacağım ama şimdi bir müzik arası verelim. Müzik arasında Woodkid'den Goliath var. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kiyılır. Müzik arası vermiştik. Woodkid'den Goliath adlı parçayı dinledik. İlk bölümde elektronikleri çocuklar için eğlenceli ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan robotik bir oyuncak yapım kiti olan Animate'den bahsettim. Daha sonra ağırlıklı battaniyeler bir diğer konuydu. Kaygı bozukluğu yaşayan yetişkinler, uyku sorunu çekenler, otizm veya dikkat bozukluğuyla yaşayan çocuklar için bu battaniyeler öneriliyor. Battaniyeler kucaklanma ve güven hissi uyandırıyorlar. Diğer bir enteresan konu iklim değişikliği mega oyun projesi. Bu oyun 21 Kasım'da Linköping'deki Concert Congress'te ve çevrimiçi olarak oynanacak. Oyun sırasında iklim değişikliğinin İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü'nün tahminlerine göre 2020-2100 dönemi için simüle edilmesi planlanıyor. Değişen iklim sonuçları, değişen iklim şartları katılımcıları zor seçimlerle baş başa bırakacak. 10 ile 100 arasında değişen sayıda oyuncuyla oynanıyor. Tahta oyunları var, rol oynama var, çatışma oyunları var. Oyunun senaryosu İsveç'in doğusunda yer alıyor. Katılımcılar çeşitli yerel, bölgesel ve ulusal roller üstleniyorlar. Çoğu da yerel halk rolünü oynayacak. Oyunun bir amacı toplumdaki farklı grupların bir araya gelip tartışabileceği bir platform yaratmak. Oyuna bölgesel işletmeler, belediyeler ve bölge temsilcileri de katılacak. Proje başvuruları tamamlandı. Artık oyuna geri sayım başladı. Son bir bilgi daha vereyim bu projeyle ilgili. İklim Değişikliği Mega Game, İsveç Ulusal İklim Uyum Konseyi ve Kanada'daki McGill Üniversitesi araştırmacılarıyla da işbirliği yapacak. Şimdi başka bir güzel tasarıma geçeyim. Üç boyutlu baskılı pişmiş toprak, bunlar resif karoları. Bozulmuş mercan resif sistemlerini kurtarmak için başlayıp devam eden küresel ve hayati çabalardan bir tanesi. Bu yapılan yapay resif karoları mercan tutundurma için yapısal olarak karmaşık bir temel sağlıyor. Mercanlar için en büyük tehditlerden biri olan çökelmeyi önleyerek mercan restorasyonuna yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış. Mercanlar için bunlar çapa gibiler. Yani kendi başlarına hayatta kalmaları olası olmayan yerinden çıkmış mercan parçalarına gelişmeleri için ikinci bir şans veriyor. 600 milimetre çapındaki resif karo pişmiş toprak kille robotik bir 3 boyutlu kil baskı yöntemiyle basılmış ve ardından 1125 santigrat derecede pişirilmiş. Tasarım mercanlara özgü desenlerden ilham alıyor. Hong Kong sularındaki belirli koşulları ele alan çeşitli performatif yönleri de entegre ediyor. Karoların yeni tasarımına ek olarak kullanılan malzemeler geleneksel beton ve metal kullanımına göre daha çevre dostu. Karolar kile basılmış ve daha sonra bir fırında pişmiş toprak olarak sertleştirilmiş. Bu projeyi Hong Kong Üniversitesi'ndeki mimarlar ve deniz bilimcileri Marine Park'ta gerçekleştiriyorlar. Bu deniz parkı Hong Kong'daki resif inşa eden mercanların 1/4'ünden fazlasını ve 120'den fazla balık türünü oluşturan yerel bir biyolojik çeşitlilik parkı. Son yıllarda mercanların beyazlaması ve kitlesel ölüm olaylarıyla birlikte biyoerozyon olarak bilinen bir süreç mercan habitatının kademeli olarak bozulmasına neden oluyor. Mercan topluluğunun geleceğini riske atıyor. Bu restorasyon projesi Deniz Park'taki mercan topluluklarının aktif yönetiminin bir parçası olarak Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi tarafından yaptırılmış. Mimarlık Fakültesi Üretim ve Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı altındaki Robotik İmalat Laboratuvarından mimarlar ve Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden deniz bilimcileri mercan tutundurma için özel olarak tasarlanmış resif karoları üretmek için işbirliği yapmışlar. Proje kapsamında Robotic Fabrication Lab tarafından tasarlanan ve geliştirilen toplamda kabaca 40 metrekareyi kaplayan 3 boyutlu baskılı pişmiş toprak resif karoları Mart ayında Mercan Plajı, Moon Adası da dahil olmak üzere Marine Park'ta seçilen 3 sahada konuşlandırılmış. Mercan parçalarıyla tohumlanan çiniler Temmuz 2020'de dikilmiş. Çalışma için Marine Park'ta tarihsel olarak yaygın olan 3 mercan türü Acropora, Platygyra ve Pavona seçilmiş. Dallanan geyik boynuzu, büyük beyin ve yapraklı kaplama koloni formlarını temsil eden farklı büyüme formlarına sahipler ve diğer deniz türleri için farklı bir yaşam alanı yaratıyorlar. Deniz bilimcileri 3 mercan türünün yani mono, mix ve polikültürü kullanarak restorasyonun başarısını araştırıyorlar. Araştırmacılar önümüzdeki 1,5 yıl boyunca mercanların fayans üzerindeki performansını izleyecekler. Yapay resif karoları bu fayanslar mercanların hayatta kalmasına ve gelişmesine yardımcı olmak için en büyük tehditlerden biri olan tortulaşmayı önleyerek mercan restorasyonuna yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmışlar. Ekip bölgedeki deniz dibi restorasyonu için ek işlevler içeren yeni tasarımlarla işbirliğini genişletmeyi planlıyor. Gerçekten enteresan bir proje. Şimdi başka bir tasarıma geçeyim. Ramen, noodle bir nevi erişte ile ilgili bir tasarım. Plastik içermeyen, eriyebilen, sosa dönüşen ramen ambalajı. Endüstriyel ürün tasarımı öğrencisi Holly Grounds bir paket hazır erişte ile birlikte gelen birçok plastik poşeti pişirildiğinde parçalanıp yenilebilir, baharatla aşılanmış bir ambalaja dönüştürmüş. Ambalaj patates nişastası, gliserin ve su dahil olmak üzere yalnızca bir avuç hazır içerikten yapılan tatsız bir biyofilmden oluşuyor. Isıyla kapatılan film ramenin yani eriştelerin bayatlamasını önlüyor. Ancak kaynar su ile temas ettiği esnada 1 dakikadan daha kısa bir sürede çözülüyor. Paketin içine yerleştirilen şifalı bitkiler ve aromalarla elde edilen sıvı etkili bir şekilde sos görevi görüyor. Hatta kurutulmuş karides de var. Bunlar kurutulmuş karides gibi daha büyük bileşenler paket içinde saklanabiliyor. Londra Ravensbourne Üniversitesi'nden yeni mezun Grounds, işlem çok basit olduğu için mutfağımda tüm testleri ve üretimi yapabildim diyor. Malzemeler harmanlanıyor. Karışım doğru kalınlığa gelinceye kadar ısıtılıyor. Bu noktada baharatlar ve aromalar 24 saat şekil alması için bir kalıba dökmeden önce ekleniyor. Elde edilen film daha sonra kurutulmuş erişte bloklarının etrafına sarılıyor. Daha eşit şekilde pişirmelerine ve bir kaseye daha düzgün bir şekilde sığmalarına olanak sağlamak için yuvarlak şekle getiriliyorlar. Hijyen amacıyla münferit paketler, mumlu kağıtta saklanıyor bunlar. Tasarımcı Grans ders çalışarak geçirdiği uzun günler ve gecelerde ramen erişte yiyerek hem beslenmiş hem motive olmuş. Şöyle söylüyor, erişteden daha fazla plastik içeren hazır ramen paketlerini ironik buldum. 10 dakikadan kısa bir süre pişirilip yenmesi için tasarlanan bir yemeğin ayrışması, doğada çözülmesi 80 yıldan daha uzun sürüyor. Bunu böyle bir yemeğin 10 dakikadan daha kısa bir sürede pişirilip yenebilen bir yemeğin böyle bir paket içinde gelmesi gerçek bir ironi. Çözünebilir ambalajı bu tek kullanımlık plastik dağına ve genellikle vaatlerini yerine getirmeyen biyoplastik ikamelerine bir alternatif olarak tasarlamış. Grounds, biyo temelli plastik alternatifler için de şöyle söylüyor. Gübrelenebilir veya biyolojik olarak parçalanabilir olduklarını iddia etseler de tüketici açısından bakıldığında bu kadar basit değil. Ortaya çıkan biyo temelli filmlerin çoğu sadece endüstriyel bir kompost makinesi kullanıldığında 50 derecede çözünebiliyorlar. Bu nedenle tüketicinin gezegene zarar verdiğini gerçekten bilmesi çok mümkün olmayabiliyor. Böyle şeylere yeşil badana göz boyama deniyor. Bundan kaçınmak için aslında kullanıcının gözünün önünde kaybolan ve onlara gönül rahatlığı ile kullanabilecekleri ambalaj yaratmış oldu. Grounds tasarımcı ayrıca plastiğin her zaman daha uygun seçenek olduğu fikrine meydan okuyor ve bunun için de bir hızlı pişirme testi yapıyor. Plastiğe sarılmış eriştelerin tek tek poşetlerini açma ve boşaltma, biyofilm içinde paketlenen erişteyi hazırlamaktan tam 1 dakika daha uzun sürüyor. Rahatlık günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçası. Ama çevreye bir bedeli var tabii. Sorun şu ki dünya sadece hızla büyüyen bir plastik dağla değil, aynı zamanda daha büyük bir ilgisizlikle karşı karşıya. Bu nedenle sürdürülebilir olanı yapmak önemli. Yemek veya atıştırmalıklar için hızlı seçenekler de çevre dostu haline gelebilir. Tüketiciler belki bilmeden gezegene de yardımcı olabilirler. Küresel atık krizinin düzenli depolama alanlarına tırmanıp okyanuslarımıza dökülmesiyle birlikte giderek daha fazla tasarımcı günlük ürünlerimizi paketlemek için yenilikçi yollar arıyorlar. Bu da güzel bir proje ve gerçekten hayata da çok kolaylıkla geçmiş. Bu konuyla birlikte programın sonuna geldik. Vakit ayırıp kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyiler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.